Michał, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Bohater jednej z najgłośniejszych afer finansowych aresztowany za kratki trafił Bogusław B. Kontrowersje wokół drogiego leku dla chorych na białaczkę. Szpitale mają kupować tańszy jego zamiennik. Mazowsze raczej nie zapłaci kolejnej raty Janosikowego, bo nie ma z czego. Wczoraj 60 milionów złotych zabrał komornik. Bohater afery RDB, aresztowany Bogusław B., został zatrzymany razem ze swoim wspólnikiem Maciejem W. Usłyszeli zarzut prania brudnych pieniędzy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Działalność miała polegać na przyjęciu w styczniu 2014 roku na rachunek bankowy kwoty ponad 11 milionów złotych. Pieniądze te miały pochodzić z przestępstwa oszustwa dokonanego na szkodę spółki z siedzibą w Szwajcarii. Podejrzani nie przyznali się do winy. Od końca 2012 roku przed sądem w Warszawie trwa inny proces Bogusława B., oskarżonego o wyłudzenia za pomocą tzw. piramidy finansowej. Według prokuratury on i Maciej G. w latach 2005-2007 oszukali około 170 osób, które zainwestowały ponad 33 miliony złotych. Sprawa RDB była najgłośniejszą aferą początków III RP. Pacjenci wrocławskiej kliniki hematologii obawiają się, że Ministerstwo Zdrowia chce oszczędzać kosztem ich zdrowia i życia. Od lipca resort nie będzie już płacił za leki oryginalne, zaleca szpitalom kupowanie tańszych zamienników. Różnica w cenie może wynieść nawet kilka tysięcy złotych dla jednego pacjenta. We wrocławskiej klinice Gliwek stosowany w przewlekłej białaczce szpikowej dostaje około 100 chorych, w całym kraju ponad 1000. No chcą zaoszczędzić, no będziemy tymi królikami doświadczalnymi. Mogę pracować, żyć, zajmować się dzieckiem, a tu nagle mogą mi odebrać wszystko. To lek, który tej choroby nie leczy, bo mamy to zapisane w ulotce tego leku, więc równie dobrze mogę brać tiktaki. To jest to samo. To one są tak chemicznie zbudowane, że to nie widzę żadnej różnicy. Przekonuje konsultant wojewódzki Kazimierz Kuliczkowski. Chorzy zbierają podpisy pod petycją do prezydenta i ministra zdrowia. Obawy mają też lekarze, którzy nieoficjalnie przyznają, że nie chcą podpisywać się pod decyzją o stosowaniu zamienników. W przyszłym tygodniu w Ministerstwie Zdrowia ma odbyć się spotkanie w tej sprawie. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński obciąża premiera Donalda Tuska odpowiedzialnością za rozwój sytuacji na Ukrainie. Najwyraźniej Putin uważa, że to, co się dzieje w Europie, także w Polsce, to nie jest żadna przeszkoda, żeby iść dalej. No, jeśli w Polsce nawet nie podejmuje się takich decyzji jak rezygnacja z roku Rosji, no to jest zachęta. No, jednym z odpowiedzialnych za to, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, jest Donald Tusk. To bzdura, odpowiada szef rządu. Pierwszym politykiem, który tak to sformułował, był prezydent Putin, który uważa, że to my przygotowaliśmy Majdan i wyszkoliliśmy Ukraińców. A drugim politykiem jest Jarosław Kaczyński, który nieustannie powtarza też, że zagrożenie dla Ukrainy, nie wiem, my wymyśliliśmy w Warszawie. Jedno i drugie jest insynuacją. Kierują się ci politycy różnymi motywacjami, ale efekt jest ten sam. To znaczy bzdura, która nabiera rangi groźnej insynuacji, ponieważ dotyczy tak groźnej sytuacji, ale jest, nadal pozostaje bzdurą. O sytuacji na Ukrainie więcej tuż po serwisie. W porannym zapraszamy do Trójki. Połączymy się z wysłannikiem Polskiego Radia do tego kraju. Wszystko wskazuje na to, że Mazowsze nie zapłaci kolejnej raty Janosikowego. To prawie 54 miliony złotych, a pieniądze powinny być przelane dziś. Ale województwo nie ma z czego zapłacić. Wczoraj Ministerstwo Finansów ściągnęło z kont Mazowsza 61 milionów złotych zaległego Janosikowego. Te raty za marzec tego roku i listopad ubiegłego, informuje rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska. Zabrano środki, które miały być przeznaczone na dotacje dla naszych instytucji kultury, dla kolei mazowieckich, a zatem trudno powiedzieć, czy w tej sytuacji, kiedy no wydaje się, że kilkanaście milionów złotych było około godziny 15 na kontach, abyśmy mieli pieniądze na przekazanie Janosikowego. Dziś zarząd województwa zdecyduje, czy przeznaczyć pieniądze, które na koncie zostały, na część kwietniowej raty, czy też na inne cele, na przykład na dotacje do kolei mazowieckich. Znamy kolejne informacje na temat tajemniczego Czecha odnalezionego w grudniu ubiegłego roku w Oslo. Czeska agencja prasowa podała, że 36-latek był pracownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Michał P., który cierpi na amnezję, został zidentyfikowany na podstawie porównania próbek DNA, które przeprowadziła czeska policja. Według informacji, które uzyskała czeska agencja prasowa, Michał P. miał w latach 1999-2002 pracować w czeskiej policji jako informatyk. Minister spraw wewnętrznych Milan Chovanec zapowiedział, że jeśli okaże się, że grozić mu będzie w Czechach niebezpieczeństwo, zostanie mu przydzielona ochrona osobista. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Brawa dla Wandala. Kampanię o takim przewrotnym tytule rozpoczynają artyści plastycy ze Szczecina. 50 wlepek i tablic informacyjnych z takim właśnie napisem umieścili na pomnikach miejskiego cmentarza centralnego. W ten sposób chcą zaprotestować przeciwko aktom wandalizmu i oszpecania nekropolii. Wlepki pojawiły się tam, gdzie regularnie dochodzi do dewastacji, wyjaśnia artystka Sabina Wacławczyk, pomysłodawczyni akcji. Ja myślę, że tych, którzy są agresywni, nie przekonamy, żeby przestali niszczyć. Natomiast tych, którzy po prostu robią coś z bezmyślności, przez przypadek czasami, to może na nich akurat wpłyniemy. Plakietki pozostaną na szczecińskiej nekropolii przez najbliższe 10 dni, potem zostaną usunięte. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Siatkarki Chemika Police są o krok, a właściwie o jedną wygraną od Mistrzostwa Polski. Wczoraj po raz drugi w rywalizacji finałowej pokonały Impel Wrocław. Tym razem dziewczyny z Polic zwyciężyły 3-1 i wygląda na to, że są perfekcjonistkami. Wskazuje na to wypowiedź libero Agaty Sawickiej. Byłyśmy tak naprawdę złe na siebie, że nie zdołałyśmy wygrać tego trzeciego seta, że popełniałyśmy więcej błędów, nie byłyśmy do końca w 100% skoncentrowane, a wiemy o tym bardzo dobrze same, że stać nas na to, żebyśmy wygrywały te mecze w trzech setach. Mecz finałowy numer 3 dopiero po świętach wielkanocnych. Wczoraj z kolei grano też o brązowy medal w Orlen Lidze. W pierwszym pojedynku Atom Trefl Sopot 3-1 pokonał Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Ciągnie Wilka do lasu, a Michaela Phelpsa do wody. Ikona światowego pływania na sportowej emeryturze zdzierżyła niecałe 2 lata. Amerykanin postanowił zakończyć karierę po igrzyskach w Londynie ze skromnym dorobkiem 18 złotych medali olimpijskich w sportowym życiorysie. Marzą mu się jednak kolejne i to już w Rio. Właśnie poinformował, że znów rozpoczyna treningi, a tak naprawdę pewnie rozpoczął je już jakiś czas temu, bo pierwszy start planuje jeszcze w kwietniu. Więcej na ten temat w sporcie po 9:00. Już teraz za to więcej o bardzo prawdopodobnej zmianie na ławce trenerskiej Barcelony. Hiszpańskie media informują, że w przyszłym sezonie Barsy nie poprowadzi już określany pieszczotliwie tatą Argentyńczyk Gerardo Martino. Tata Martino podpisał umowę na 2 sezony, ale już w lutym chodziły pogłoski, że latem odejdzie. Podobno nie radzi sobie z presją mediów i ich krytycznymi ocenami. Bliscy współpracownicy Martino mieli wyjawić, że funkcja go przerosła. Miesiąc temu zapytany przez dziennikarza, czy dotrzyma warunków umowy, odpowiedział wymijająco. Nie muszę niczego gwarantować. Muszę zaś pracować i dbać, aby drużyna osiągnęła wyznaczone cele, mówił w marcu trener. Zespół ma jednak najgorsze wyniki od 7 lat i niewykluczone, że ten sezon skończy bez zdobycia żadnego pucharu. Dlatego klub zaczął szukać następcy Martino. Do niedawna największe szanse miał Luis Enrique, były zawodnik Barsy. Teraz podobno Barcelona najchętniej zatrudniłaby Jurgena Kloppa, a jeśli nie, to Diego Simeone. Z Barcelony Ewa Wysocka. Kończąc wątek piłkarski i cały serwis sportowy, ważna informacja dla kibiców Wisły Kraków. Jej kapitan Arkadiusz Głowacki na boisko wróci najwcześniej za jakieś 3 tygodnie. Tyle musi pauzować po urazie kolana, jakiego nabawił się w ostatnim meczu ligowym przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała. No i proszę, najświeższa informacja z Książa. Tylko 2 stopy, nie właśnie zaczął padać śnieg, ale śnieg czy krupa śnieżna, drogi słuchaczu, bo to jest różnica i za chwilę o tym właśnie. Z północy napływa zimne arktyczne powietrze. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, a rano miejscami także deszcz ze śniegiem. Możliwe lokalne burze, a także opad krupy śnieżnej. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny na zachodzie i północy w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie szybko rośnie, a temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście, Katowicach, Tarnowie, Przemyślu i Zamościu, 9 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Świnoujściu i Gorzowie do 10 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie kontynuujemy rozmowę o autach hybrydowych. Witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Jak to jest z tą niezawodnością w hybrydach? Fantastycznie. Szczególnie jak porównujemy hybrydę z autem konwencjonalnym. Jak pan jeździ dieslem głównie po mieście, to ewentualne koszty napraw rozrusznika, alternatora, sprzęgła, filtra DPF czy turbiny mogą sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych. A w hybrydzie? Tych elementów nie ma. Jest to przełom technologiczny. A jak czegoś nie ma, to się nie psuje. Dodatkowo w hybrydowej Toyocie mocny silnik elektryczny wykonuje najcięższą pracę, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu. Odciążony silnik benzynowy pali mało i jest praktycznie bezawaryjny. Stąd czołowe miejsca hybryd Toyoty w rankingach niezawodności niemieckiego Instytutu TIF. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie.

Tak właśnie prezentuje się nasza piosenka dnia. 15,5 minuty po 7 teraz o aktualnej sytuacji na Ukrainie. Zapraszamy do Trójki. I przenosimy się do Doniecka. Tam specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Buszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od ultimatum. Podobnie zacznijmy od tego ultimatum, bo wczoraj, jak wiemy, do 8 separatyści mieli złożyć broń. To ultimatum władz w Kijowie. Jeśli nie, miała rozpocząć się operacja antyterrorystyczna, wojskowa operacja. No i co w tej chwili się dzieje? Jak wygląda sytuacja? Nic, operacji nie ma. Wczoraj separatyści zastrzelili przynajmniej dwóch oficerów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, tak więc wygląda na to, że to oficjalny Kijów jest w defensywie tutaj na wschodnich okręgach, we wschodnich rejonach kraju. Jeżeli podsumować, to separatyści kontrolują już prawie 10 miast, czy właściwie nawet ponad 10 miast, większość w okręgu donieckim wraz ze stolicą regionu, gdzie okupujący budynek administracji państwa ponad tydzień temu ogłosili powstanie Niezależnej Republiki Donieckiej. W samym obwodzie zajęte są również m.in. komisariaty milicji w Słowiańsku, Kramatorsku i Gorłówce. Separatyści aktywni są również w takich miastach jak Jenakijewo, Makijewka czy Mariupol. Tam zajęli siedziby lokalnych władz. Uzbrojeni separatyści okupują również Służbę Bezpieczeństwa w stolicy sąsiedniego obwodu w Ługańsku. Jak mówiłem, zapowiadana na wczoraj szeroka operacja antyterrorystyczna się nie odbyła. Kijów cały czas grozi. Wczoraj możliwość użycia wojska do walki z separatystami zapowiedział pełniący obowiązki ministra obrony Ukrainy. Na razie nic z tego nie wynika. Uzbrojone bojówki są najprawdopodobniej organizowane z Moskwy. O tym mówią władze w Kijowie. Wczoraj przedstawiły nagrania z podsłuchów rozmów, w którym to Rosjanie kierują działaniami oddziałów separatystów, ale jeżeli się przyjrzeć niektórym bojówkom separatystycznym, zwłaszcza tym, które zajęły komisariaty w Słowiańsku, Kramatorsku czy wczoraj w Gorłówce, one wyglądają jak profesjonalne oddziały komandosów, dobrze uzbrojone, umundurowane, no i przede wszystkim profesjonalnie zajmujące budynki. To widać, że oni zachowują się jak profesjonalni żołnierze. Tutaj w samym Doniecku, w którym już od ponad tygodnia okupowany jest budynek rządowy, tak zwana Oberdrzeżna administracja. Przed budynkiem nie ma tłumów, maksymalnie kilkaset osób. Tutaj demonstranci, zresztą tak jak chyba i w Ługańsku, powtarzają to, co widzieli w kijowskiego Majdanu, natomiast ideowo oni są zupełnie przeciwni, czyli są barykady, są ludzie w kaskach i hełmach. Jak mówiłem, to jest maksymalnie kilkaset osób w ciągu dnia, co na milionowy Donieck, czy ponad milionowy Donieck nie jest liczbą jakąś porażającą. Przeważają antyrządowe hasła, ludzie są nastrojeni antyzachodnio, no i prorosyjsko. Chcemy pomocy Rosji i Ferentum, żeby Rosja podtrzymała nasze żądania i pomogła uporać się z ukraińskim rządem, który doszedł do władzy w wyniku przewrotu. Tylko Rosja może nam pomóc. A pomoc nam dokładnie może dać Rosja. Wielu powtarza, że oni jako rosyjskojęzyczni są uciskani, co brzmi nieco dziwnie, bo cały Donieck jest zdecydowanie rosyjski. Tutaj mówi się po rosyjsku, napisy są po rosyjsku. Jednak jak tłumaczył mi jeden z protestujących, Siergiej, chodzi o oficjalny status języka. 70% szkół сегодня преподавание ведется на украинском языке. W mojej dzielnicy w 70% szkół nauczanie odbywa się po ukraińsku. Czy ktoś nas, prostych ludzi, pytał o zdanie? To przemoc i ta przemoc rodzi nienawiść do wszystkiego, co ukraińskie. W samej administracji rządowej, tutaj okupowanej przez separatystów, znajduje się wielu zamaskowanych ludzi z pałkami. Wiadomo, że mają tam broń palną, ładunki wybuchowe. Trudno się tam dostać, trzeba przejść kilka bramek. Zebrani w budynku nie odpowiadają na pytania. Jak tam byłem, cały czas sprawdzano, czy mam wyłączony dyktafon. Rozmawiać z mediami może tylko kilka osób znajdujących się w okupowanym budynku. Oto jeden z nich. Турчинов не является властью, это является террористом, боевиком, который в Киеве узурпировал власть путем государственного переворота. Турчинов, то przeciwko niemu trzeba prowadzić operację antyterrorystyczną. On sam jest terrorystą. Dlaczego? Bo w Kijowie rządzi junta faszystowska. Tak mi odpowiadano na pytanie, czy nie boją się szturmu. No, zdecydowanie nie boją się i są nastrojeni dosyć zdecydowanie. Jak pytałem ludzi na ulicach tutaj w Doniecku o poparcie wobec separatystów, zdania są podzielone, natomiast wiele głosów, i to jest bardzo uderzające, wiele głosów, które mówiło, że a właściwie to już to im nie zależy, czy to jest Ukraina, czy Rosja. Ważne, żeby im się status materialny polepszył i życie stało się prostsze, bo dużo ludzi mówi tutaj o biedzie panującej w regionie. Natomiast te głosy takie, które mówiły, że właściwie wszystko jedno i niech sobie rządzą i tak to od nas nie zależy, no one uderzały i ich było naprawdę sporo. Dziękujemy. Tak wygląda aktualna sytuacja na wschodzie Ukrainy. Opowiadał Państwu o tym z Doniecka specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Buszko. 21 minut po siódmej. Przejdźmy od razu do prasy. Krystian Hanke. I na początek dziennik Gazeta Prawna. Kilka informacji. Po pierwsze, kierowca rano zapłacił przelewem za Emyto i tego dnia dostał dwie kary po 3000 zł. System Viatol zaksięgował jego wpłatę dopiero po 24 godzinach, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił kary i orzekł, że Emyto uznaje się za opłacone w chwili dokonania przelewu, a nie jego zaksięgowania. Pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, który także w artykule bardzo ciekawym Dobry Indiana Jones nie musi bać się bezrobocia. Pisze: szantaż, przecieki do pracy, ciągnące się latami pertraktacje, szczegółowe śledztwa oraz procesy sądowe przynoszą rezultaty. Po latach do Polski wracają znane i cenne dzieła sztuki. Specjaliści od ich odzyskiwania mają zapewnioną pracę na kilka dekad. To w dzienniku, tutaj także o marszałku województwa mazowieckiego. Adam Struzik handluje kolejami. Problemy Mazowsza ze spłatą janosikowego mogą doprowadzić do paraliżu na torach. Przepychanki między Urzędem Marszałkowskim a resortem finansów dotykają koleje mazowieckie, które są w 100% uzależnione od sytuacji finansowej województwa. Tymczasem marszałek Adam Struzik zaoferował Skarbowi Państwa swoje udziały w innej kolejowej spółce przewozach regionalnych. Pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, a w komentarzu: czym się różni menadżer od Struzika? Andrzej Andrysiak pisze, że marszałek Struzik mógłby choćby przejrzeć listę zatrudnienia w województwie. W 2000 roku Urząd Mazowiecki miał 307 pracowników, pod koniec 2013 1063. Nie wiem, czy wszyscy pracownicy pracują efektywnie, ale jestem przekonany, że nie wie tego także marszałek Struzik, bo jest politykiem, a nie menadżerem. Pisze komentator dziennika Gazety Prawnej. Dziennik także sprawdził, ile kosztują nas święta. Te święta bez podwyżek, to po tej analizie duży tytuł, a też o trendzie, który coraz popularniejszy co roku. Jajeczkiem będziemy się dzielić na Kanarach, czyli Polacy wyjeżdżają na święta w tak egzotyczne miejsca jak Wyspy Kanaryjskie. No, egzotyczne może niekoniecznie, ale w kontekście świąt może trochę bardziej. Wielkie żarcie i inne grzechy to już Gazeta Wyborcza, która śledzi polskie grzechy w Wielkim Tygodniu. Nieczystość, zazdrość, łakomstwo. Dziś te grzechy na tapecie. W Opolu piją dużo, lecz spokojnie. W Płocku awanturują się po alkoholu. W Poznaniu przesadzają z jedzeniem. A Katowice są polską stolicą płatnego seksu. To najkrótsze wnioski z tego raportu, no tak można powiedzieć, wielkotygodniowego w Gazecie Wyborczej, w której także łabędzi śpiew Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro wszystkie swoje siły rzuca na wybory do Europarlamentu, a potem choćby potop. Nie ogląda się na topniejące struktury lokalne czy groźbę rozpadu koła poselskiego. Nie liczy politycznych kosztów radykalnych wypowiedzi swoich kandydatów i strat w ludziach. Wierzy, że już dwa euromandaty pozwolą utrzymać partię w grze. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a w Gazecie Polskiej w tekście Solidarna Polska ukrywa podpisy. Jak to jest z tymi 200 tysiącami podpisów Solidarnej Polski? Pyta portal kujawski.pl. Na początku kwietnia partia Ziobry chwaliła się w Sejmie, że zebrała niezbędną do rejestracji liczbę podpisów, a mimo to Solidarna Polska zarejestrowała jak na razie swoje listy do Europarlamentu jedynie w Łodzi i Bydgoszczy, pisze Gazeta Polska codziennie. Tak, to jest prezes w pozycji prezesa na okładce Pulsu Biznesu. To Filip Wall. To jest tak naprawdę szef giganta pocztowego z nadsekwany. Francuska poczta rozpycha się w Polsce. Siódemka, firma kurierska, która dzięki postawieniu na e-handel w 4 lata podwoiła obroty, została przejęta przez DPD Polska z grupy Le Poste, państwowego właśnie giganta pocztowego z Francji, no i tego kierowanego przez właśnie owego pana na tym zdjęciu. Dla sprzedawcy, w którym partnerem jest Paweł Gieryński, inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę, a Poczcie Polskiej wyrasta mocny rywal. I o przejęciach dziś pisze sporo Rzeczpospolita. Sezon

Tragiczny wypadek w Wałbrzychu. W zabytkowej lisiej sztolni strażacy znaleźli ciała dwóch mężczyzn w wieku 28 i 46 lat. To mieszkańcy Wałbrzycha. Do zamkniętego obiektu weszli prawdopodobnie po złom, a więcej na ten temat w serwisie Trójki o 8. W Luksemburgu dziś o sprawach wojskowych w Unii Europejskiej i o współpracy z Ukrainą. Na naradzie spotykają się ministrowie obrony 28 krajów i sekretarz generalny NATO. W związku z działaniami Rosji na Ukrainie sojusz ma wzmocnić swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jedna z propozycji to zwiększenie liczby myśliwców wysłanych tymczasowo do Polski. To najważniejsza nagroda w dziennikarskim świecie. Wspólnego Pulitzera otrzymały Washington Post i amerykańska edycja brytyjskiego Guardiana. Zostały wyróżnione za serię artykułów o programach szpiegowskich USA. Publikacje były oparte na dokumentach ujawnionych przez byłego pracownika służb Edwarda Snowdena. Przed oddziałami NBP w całej Polsce wielkie odliczanie. Za pół godziny ruszy sprzedaż monet wydanych z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Przed bankiem w Olsztynie niektórzy czekają już od piątku. Zdarzało nam się nocować także i tu przed bankiem, na krzesełkach. No dla mnie po tych 4 dniach na pewno to będzie bardzo wyjątkowa moneta. Narodowy Bank Polski przygotował prawie 1 700 000 monet o różnych nominałach. I tak na przykład za srebrną 10-złotówkę trzeba zapłacić 125 zł, a za złotą 100-złotówkę 1650. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Schotys. Dzień dobry. W święta drożej nie będzie. Sieci handlowe walczą o klienta, a w związku z tym podwyżek cen żywności w sieciach handlowych nie widać. Ekonomiści mówią, że pomaga w tym ogólnie niska inflacja oraz świńska górka, która urosła po embargu na eksport wieprzowiny do Rosji. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, najtańsze sieci handlowe to niekoniecznie dyskonty. Poszczególne sklepy będą bowiem wprowadzać promocje na wybrane produkty i może się okazać, że taniej będzie zrobić zakupy na przykład w hipermarkecie. 18 tysięcy osób wybrało OFE. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podliczył, ile deklaracji o pozostaniu w otwartych funduszach emerytalnych wpłynęło do jego okienek do ubiegłego piątku. To 18 tysięcy to mało, bo konta emerytalne w OFE ma ponad 16 milionów Polaków. Więcej na ten temat powiemy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Narodowy Bank Ukrainy spieszy chrywnie z pomocą. Aż o 3 punkty procentowe podniósł wczoraj stopę kredytową, która wynosi już niemal 10%. Ma to zwiększyć stabilność ukraińskiej waluty, z czym ostatnio są duże problemy. Od początku roku hrywna straciła prawie 40% swojej wartości, a z banków wycofano ponad 10% depozytów. To będzie największy zakład oponiarski w tej części świata, a w produkcji opon do traktorów i innych maszyn rolniczych nie będzie miał sobie równych na świecie. 413 milionów złotych kosztować będzie modernizacja olsztyńskiego zakładu opon rolniczych. Jego właściciel, firma Michelin, uroczyście otworzyła wczoraj pierwszą linię technologiczną. Rozbudowa ma zakończyć się za 4 lata. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na zagranicznych giełdach. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam wzrosty. S&P 500 zyskał 0,82%. Wzrosty również w Japonii, Nikkei do góry o 0,81%, a spadki w Hongkongu 1,25% i w Szanghaju 1%. Jeśli chodzi o złotego, ten od wczoraj bez większych zmian, euro po 4,17, dolar 3,02 zł, funt 5,05 zł, a frank szwajcarski po 3,43. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. To będzie pochmurny dzień, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach także sam śnieg. Na wiatr umiarkowany i dość silny, na zachodzie i północy porywisty. Temperatura od 7 stopni w Sejnach, 8 w Olsztynie, Olsztynku, Kielcach i Kielcach. W Warszawie 9, także w Szczecinie, Szczecinku, Bydgoszczy, panie synoptyku, się pisze przez Zielonej i Jeleniej Górze, a także we Włocławku, do 10 stopni we Wrocławiu. W Hongkongu za to dziś stopni ile? 24. 22. Jutro? 25. 23. A pojutrze? 27. 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. A ty co robisz?

What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, if I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Piotr Metz i Johnny Cash zapraszają oczywiście na jutrzejsze spotkanie, ale Johnny Cash będzie także bohaterem dzisiejszej audycji Do Południa. Michał Nogaś opowie Państwu o autobiografii artysty, przedpremierowo o tym opowie. Będzie także więcej jego muzyki. No i jak znam pazuchę Michała Nogasia, to coś dla Państwa za ową pazuchą może mieć. Tak więc proszę słuchać po dziewiątej. Zapraszamy do Trójki. A w tej chwili za 18,5 minuty ósma. Świat stał się globalną wioską. Przemieszczanie się między kontynentami nie jest dziś żadnym problemem. Coraz częstsze są też związki międzyrasowe i dlatego naukowcy twierdzą, że powstanie mega rasy jest tylko kwestią czasu. W Stanach Zjednoczonych z inicjatywy pisma National Geographic zbadano, jak będą wyglądać Amerykanie w roku 2060. Zatrudniono fotografa, który zrobił zdjęcia osobom różnych ras, by na ich podstawie określić, jak będą wyglądać pierwsi przedstawiciele megarasy, tak mówi Adam Robiński z polskiej edycji gazety. Sporo akcentów azjatyckich, rzeczywiście widać takie skośne oczy, ale z drugiej strony, no na przykład jeśli patrzymy już na kształt ust, no to mamy wielkie usta osoby o pochodzeniu afrykańskim, a z drugiej strony mamy małe usta Azjatki. To będzie człowiek w większości biały, pochodzenia latynoskiego, bo w tej chwili jednak imigranci z Meksyku i z krajów południowoamerykańskich stanowią większość w Ameryce. Do tego wszystkiego weszli Azjaci. Powstało mnóstwo zabawnych dla nas pojęć, takich jak na przykład Filatynos czy Korgentyńczyk. Korgentyńczyk? Koreańczyk o argentyńskim pochodzeniu. Filatynos, no to Filipińczyk z korzeniami w Ameryce Środkowej. 50 czy 60 lat to naprawdę jest bardzo niewiele, żeby nastąpiły jakieś znaczące zmiany w wyglądzie człowieka. Profesor Jadwiga Harzewska z Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Bo to są raptem 2, najwyżej 3 pokolenia. A zmiany jakiekolwiek genetyczne zachodzą niezwykle powoli. Wyliczono, że w trakcie jakiekolwiek zmiany genetyczne zachodzą w tempie, że powiedzmy na 10 tysięcy lat to jest ułamek procenta. Ułamku procenta zmienia się nasz genom. Nam się wydaje, że 50 lat to mało, ale jak spojrzymy na świat, jak wyglądał 50 lat temu, no to widzimy, że przez pół wieku naprawdę bardzo wiele może się zmienić, a w świecie, w którym granic jest coraz mniej i my jesteśmy w stanie między kontynentami podróżować, takie zmiany wydaje mi się, że zajdą bardzo szybko. Czy to, że mamy otwarte granice i wielu Polaków wyjeżdża na przykład na Wyspy Brytyjskie, może mieć wpływ na to, jak będziemy wyglądać w przyszłości? Ja myślę, że my się nie różnimy aż tak bardzo dramatycznie od mieszkańców na przykład Wysp Brytyjskich. Doktor Katarzyna Tońska z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nadal jesteśmy dosyć do siebie podobni, więc nie sądzę, żeby akurat to miało w jakiś dramatyczny sposób zmienić chociażby nasz, prawda, wygląd. Dodanie jakichś odległych genów, no właśnie w postaci Brytyjczyków, mogą być tylko korzystne, bo zachodzi tu zjawisko heterozji, to znaczy zwiększa się jak gdyby potencjał witalny potomstwa na skutek pochodzenia rodziców z odległych dystansów. No naprawdę Anglicy też nie wyglądają tak jak dawniej, bo na skutek zmiany środowiska właśnie mają bardzo dużo otyłych i przestali być szczupłymi. Także zmiany środowiskowe zachodzą bardzo szybko, w tym zmiany stylu życia i one zmienią nasze społeczeństwa. Natomiast oczywiście moglibyśmy się spodziewać zmian, jeżeli nastąpiłby gwałtowny przypływ imigrantów właśnie z innych kontynentów. No to możemy się spodziewać, że jednak częściej będą będą występować osoby o ciemniejszych włosach, o ciemniejszej skórze, o ciemniejszych oczach. Jednak te cechy, mimo że nie są warunkowane jednym genem, a kilkoma, no to jednak te ciemniejsze warianty są bardziej dominujące. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na przemieszanie się genów? Te czynniki, które wpływają na to, że no, na teren danego kraju przybywają osoby, które reprezentują, że tak powiem, różne rasy. Profesor Irena Kotowska, demograf z SGH. I Polska jeszcze nie jest krajem imigracyjnym, aczkolwiek spodziewamy się, że będzie się przekształcać taki kraj. Ale ja nie sądzę, żeby w najbliższym stuleciu były czynnik znaczący. Są teorie, które mówią, że za wiele, wiele, wiele lat, jeśli ludzkość będzie się krzyżowała bez żadnych granic, wszyscy staniemy się tacy sami, wszyscy będziemy czarni, tak jak wszyscy na początku byliśmy czarni, kiedy wychodziliśmy z Afryki. No i tak jak mówię, jest to tylko jedna z hipotez, bo jest też druga hipoteza, która mówi, że wszyscy będziemy się coraz bardziej różnicować i tak naprawdę będziemy wyglądać chyba bardziej jak na tych zdjęciach niż jak, powiedzmy, człowiek pierwotny. A dziś chyba nikt nie jest w stanie określić z całą pewnością, w jakim kierunku będzie zmierzać ludzkość, ani tego, jak człowiek będzie wyglądał za tysiące lat. A pytała o to nasza reporterka Izabela Woźniak. Tu Trójka za 14:08. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire. En militaire comme il y en a mille exemplaires. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant. Avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose. Tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire. Minimal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur tout le monde l'a compris. Cette fleur tout le monde le suppose. Cette fleur c'est. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur tout le monde la compris. Za 12 minut 8, za chwilę prasa, ale wcześniej słuchacz. Dzień dobry, Daniel. Ja nie wiem, jak człowiek będzie wyglądał za tysiące lat, ale jestem przekonany, że jeszcze za mojego życia, czyli w ciągu najbliższego półwiecza, odkryjemy brakujące ogniwo. I mam wrażenie, że to w którymś gimnazjum będzie. Pozdrawiam. Taka poranna porcja złośliwości. Dawno nie było, zdaje się. Tygodniki teraz i Krystian Hanke. Zacznijmy od tygodnika w sieci, który chwali się na okładce. Odnaleźliśmy kielich Jezusa, świętego Grala. Odwiedziliśmy kilka krajów, odbyliśmy wiele rozmów z naukowcami, historykami, archeologami, liturgistami. Tak poszukiwania kielicha zawiodły nas do Walencji, pisze Grzegorz Górny w tym tekście, w którym można przeczytać, że kielich z Walencji, bo o niego chodzi, składa się z trzech części. Dwie z nich, podstawka oraz nóżka z uchwytami, pochodzą z okresu średniowiecza i zostały domontowane do górnej czaszy, znacznie starszej od nich. Datowana jest ona na okres między IV wiekiem przed Chrystusem, a początkiem naszej ery. Została wytworzona w Syrii lub w Palestynie. W zbiorach British Museum w Londynie znajdują się dwa bardzo podobne naczynia pochodzące z wykopalisk z Ziemi Świętej, datowane na początek I wieku. Takich właśnie naczyń używali Żydzi w czasach Jezusa. Historia tego kielicha. W tygodniku w sieci, w tym numerze. Poza tym kraj, polityka, w tym dziale diabeł Tuskowi dzieci niańczy, a miało być tak pięknie. PiS płynęło na fali fali wzrastających notowań eksperci Jarosława Kaczyńskiego przygotowywali programy sanacji państwa polskiego w jego najbardziej zaniedbanych obszarach. Politycy wykonywali ciężką pracę, objeżdżając powiaty i gminy, rozmawiając tam z obywatelami. Ale przestało być po Ukrainie. Taka analiza polityczna. W tygodniku w sieci także. Od lat działają u nas organizacje i ludzie realizujący strategiczne cele Kremla. Wbrew naszym interesom dzieje się to przy kompletnej bierności państwowych służb. W obliczu tego, co dzieje się we wschodniej Ukrainie, gdzie uśpieni agenci i tak dalej, można i sięgnąć po ten tekst. Tutaj także rozmowa z, no to znany państwu człowiek, Robert Górski. Mógłbym jak Marilyn Monroe w Korei występować na froncie i bawić żołnierzy, mówi Robert Górski, kabaret moralnego niepokoju, jeden z guru polskiego kabaretu. A gdyby na Krymie się nie skończyło, no to broniłbym mojego kraju w lesie jako partyzan. Siedzielibyśmy gdzieś i walczyli z ruskimi. Pewnie zginąłbym pierwszy, mówi Robert Mazurek do Roberta Górskiego. No w takim razie ja drugi, bo stałbym za tobą. A spróbuj tego nie spuentować kpiną. To nie jest kpina, tylko gorzka świadomość, że gdyby doszło do wojny, to i ty, i ja byśmy z ruskimi się napieprzali, chociaż niewiele umiemy. Tak zaczyna się ten długi wywiad. Co ciekawe, tutaj także wywiad z Dariuszem Basińskim, innym guru polskiego, że jak powiem, kabaretu, to pan Dariusz może się obrazić. W każdym razie jeden z mózgów kabaretu Mumio, zatytułowany wywiad Wszyscy jesteśmy biedaczkami, to także w tygodniku w sieci. W tygodniku Wprost w tym tygodniu o życiu i śmierci, męskie rozmowy Latkowskiego do czytania w święta. Ale zanim o rozmowach Latkowskiego, to rozmowa Agnieszki Bożyńskiej z Mirosławem Drzewieckim. Czasem udaje mi się spotkać z Tuskiem, mówi były minister sportu. Rozmowy się bardzo przedłużają. Znów rozmawiam z premierem. Tak jest zatytułowany ten wywiad. No i to chyba najciekawsza i najbardziej taka emocjonująca część tej rozmowy. O czym rozmawiacie? O wszystkim, o życiu, o rodzinie, ale oczywiście także o polityce. Jako człowiek niezaangażowany w bieżącą politykę, mam opinię na temat tego, co się dzieje i ją wyrażam. A krytyczne opinie też, czy tylko łubu dubu niech żyje premier? Jeśli coś oceniam krytycznie, to o tym mówię wprost, ale treść tych rozmów niech pozostanie tajemnicą moją i premiera, mówi Mirosław Drzewiecki właśnie w tygodniku Wprost. A co do tych rozmów męskich i o życiu, anonsowanych na okładce, to m.in. rozmowa z Bogdanem Łazuką, artysta z Alei Zadłużonych. Entuzjastą komuny nigdy nie byłem, ale ta komuna, jeśli chodzi o mnie, ma do dziś w rękawie jednego asa. Ten as nazywa się Młodość, tak mówi Bogdan Łazuka. Tutaj także kolejna rozmowa to rozmowa ze Zbigniewem Bońkiem, który no, bardzo też wspomina sporo ze swojej młodości i kariery. Takie były czasy, że sportowiec musiał być gdzieś zatrudniony. W Widzewie najpierw miałem jeden etat, potem dwa, trzy, doszedłem do pięciu. A o czasach teraźniejszych? Wie pan, że moja żona nigdy nie chodziła na mecze? Wziąłem ją na Mistrzostwa Europy w Polsce. To był jeden z jej pierwszych meczów na żywo, mówi Zbigniew Boniek. Rozmowa także z Andrzejem Grabowskim, zatytułowana Aktor z głupoty, oraz z posiadaczem jedynej w Polsce gwiazdki Michelin, Wojciechem Modestem Amaro. Także Tomasz Majewski, który chciał grać w koszykówkę, ale rzeczywistość mu jednak tego nie ułatwiła. W gruncie rzeczy jestem dalej prostym chłopakiem ze wsi, mówi o sobie mistrz olimpijski i skromny człowiek, tak można dodać. I także rozmowa z księdzem Arkadiuszem Nowakiem. Gdybym miał rodzinę, byłoby łatwiej, w którym to ksiądz, no może ku zaskoczeniu powiem, mówi tak. Zawsze twierdziłem, że do małżeństwa się nie nadaje, ale przychodzi moment, kiedy człowiek myśli o tym inaczej. Ostatnio na przykład myślałem, że pewnie bym się zrealizował jako ojciec i mąż. A propos rodzicielstwa, też polecam artykuł o dojrzałych mamach. Mama dojrzała, kiedy 30-latki w ciąży były pytane, czy aby nie za późno. Kiedyś tak było. Dziś coraz częściej na dzieci decydują się kobiety grubo po 30 i te, którym nie straszna 40. Z późnym macierzyństwem jest tak, że możemy wychowanie dzieci celebrować i to jest wspaniałe, mówią dojrzałe mamy. I ten artykuł także w tygodniku Wprost. To tygodniki Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A teraz już zajrzymy do prasy hiszpańskiej. W Barcelonie jest Ewa Wysocka. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Zaczniemy od tematu bardzo nam bliskiego, czyli od Ukrainy, który temat ten wrócił na pierwsze strony gazet, a nie było go dość długo. Unia Europejska bez wyrazu wobec konfliktu na Ukrainie. To jest tytuł z El Pais. Bruksela szuka niemożliwej do znalezienia równowagi między kolejnymi karami wobec Rosji, a chęciami utrzymania pokojowego dialogu. Czytamy w dzienniku. Ministrowie spraw zagranicznych Unii chcą karać, ale starają się uniknąć kar ekonomicznych. Boją się zapłacić wysoką karę, wysoką cenę. Zerwanie stosunków handlowych z gotową na wszystko Rosją oznaczałoby spadek produktu krajowego Unii Europejskiej o 0,5%, a do tego trudne do przewidzenia konsekwencje dyplomatyczne. Wprawdzie szefowie dyplomacji krajów członkowskich chcą powiększyć listę 33 nazwisk, którym zakazano wjazdu do Zjednoczonej Europy, ale jak podkreśla autor artykułu, nie jest to groźba, która może przestraszyć. Równie bez wyrazu jego zdaniem jest odpowiedź Brukseli na niebezpieczeństwo zakręcenia Europie gazu. Unia się boi, a Rosja robi co chce. Podsumowuje dziennikarz El País. A my teraz zaglądamy do La Vanguardii, a temat dotyczy niepodległościowego procesu Katalonii. Największą zagadką podczas tego procesu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy niepodległa Katalonia należałaby do Unii Europejskiej. I tutejsi eksperci, doradcy lokalnego rządu twierdzą, że tak właśnie by się stało. Swoje wnioski opublikowali już w kolejnym raporcie i uważają, że wyrzucenie Katalonii z Unii Europejskiej nie ma podstaw prawnych, ponieważ trwający proces jest precedensem. Ani kodeksy europejskie, ani prawo międzynarodowe nie przewiduje odłączenia części terytorium od kraju członkowskiego. Dlatego czytamy w dokumencie, niepodległa Katalonia ma możliwości pozostania członkiem Unii Europejskiej, a jeśli musiałaby opuścić jej szeregi, to na krótko jej mieszkańcy nie straciliby żadnych przywilejów. Do tego zdaniem autorów raportu na za pozostaniem Katalonii przemawia pragmatyzm członków krajów członkowskich. Chociażby Niemcy mają w Katalonii 400 firm. I ostatni temat, my zaglądamy do El Mundo. 70 lat. Tyle daje Unia Europejska krajom członkowskim na wyrównanie pensji kobiet i mężczyzn. Panowie zarabiają więcej niż ich koleżanki zajmujące to samo stanowisko i mające takie samo wykształcenie. I jak donosi dziennik, ta średnia nierównouprawnienia Unii Europejskiej wynosi 6,4%. W Hiszpanii 18%, niedawno było 25%. W Polsce, brawo, najmniej ze wszystkich krajów, tylko 6%. Do tego kobiety częściej pracują na pół etatu i oczywiście więcej godzin przeznaczają na utrzymanie domu, gotowanie i prasowanie. 26 godzin tygodniowo. Panowie, 9 godzin. Dziękujemy. Informowała o tym z Barcelony Ewa Wysocka. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. W Media Expert wielka premiera najnowszych telewizorów Samsung Smart TV. Wymień swój stary telewizor na dowolny nowy telewizor Samsung Smart TV i odbierz do 500 zł w prezencie od Media Expert.